Vävstolar, valkyrior och nornor. Odens spjutkast i myten motsvarades alltså av krigarnas spjutkast på slagfält och gravplatser. Men även Frejas aktioner hade jordiska motsvarigheter i den kvinnliga krigsejden. Detta kommer kanske som en överraskning för den som enbart associerar till kärlek och fruktbarhet när Freja förs på tal. Vi har valt att glömma det faktum att Freja inte bara rådde över liv utan också över död. Sidan 69. Det passar inte in i vår schablonbild av en kärleksgudinna. Många högättade vikingakvinnor ville tjäna Freja, följa i hennes fotspår, representera henne i Midgård. De gifte sig med krigsherrar som hade Oden som förebild och bosatte sig i hallbyggnader, jordiska versioner av Valhall. Odens främsta anhängare fanns framförallt i sådana manliga aristokratmiljöer, hos stormän som hyllade krigshjältens värderingar. I hallarna ordnades storslagna fester med rituella måltider. De gästande hövdingarna kan liknas vid de stupade krigare, enherjar, som stred tappert och blev upppassade av valkyrior i Valhall. Men husfruns uppgift i hallen stannade inte vid plikten att hämta glasbägare eller horn och servera gästerna mjöd. Även fruarna ingick på sitt eget sätt i krigets värld, något som framgår av de rester av vapen och vävredskap som har påträffats i utgrävningar av hallbyggnader. Tidigare tolkades fynden som att männen krigade, medan kvinnorna väntade ut striderna genom att väva. Numera tror man annorlunda. Det till synes fredliga handarbetet var ett integrerat element i kriget. Ett magiskt sätt att manipulera händelserna på slagfältet. Detta förhållande framträdde bäst i spjutsången, återberättad i Njals saga, den största av alla isländska familjesagor från medeltiden, men sannolikt betydligt äldre än den övriga texten i verket. Spjutsången beskriver hur 12 kvinnor, valkyrior, väver fram utgången i en strid. Av hävd har man menat att sången syftar på det ryktbara slaget vid Clontarf på Irland år 1014. I spjutsången tittar en man vid namn Darrad in genom en glugg i en frustuga i skotska Caithness, vikingarnas Katanäs, på långfredagens morgon. Han ser 12 kvinnor som har satt upp en fruktansvärd vävstol. Som vikttyngder tjänar manshuvuden. Människotarmar är varp. Ett svärd fungerar som vävsked och en pil som skyttel. Tillsammans sjunger kvinnorna en sång om stundande strider. Hild går att väva och gjört rimmul, Sangrid svipul med dragna svärd, spjut må skaka, sköldar braka, kampens bästa är brynjor bita. Sidan 70. Vi vindar vapnens väv som unge kungen fordom ägde. Fram går vi, av folkvrede drivna, till våra vänners vapenskifte. Irer ska drabbas av ofärdsdagar som aldrig mer går ur mannaminne. Vävd är nu väven, vallen blodad, dödsbud må löpa kring land och rike. Inpyrt av skräck är allt man skådar, drypande blodskyar drar över himlen, av fallna sår tar luften färg, när segerns jungfrur sjunger sin sång. Översättning Lars Lönnroth. Den magi som kvinnorna sjunger fram blir en del av produkten på vävstolen. Innan valkyrierna rider bort 6 åt söder och 6 åt norr river de sönder väven och delar den mellan sig. Av sången framgår tydligt att väverskorna är blodtörstiga, att de hetsar till krig och har ett stort engagemang för striden. Det är inte omöjligt att de verkliga kvinnorna i stormännens hallar tog på sig valkyriornas uppgifter i spjutsången och nyttjade sina vävstolar som vapen när deras män drog ut i strid. När ett krig väl fått sanktion i sejden och det första spjutet vikt fienderna till Oden, red valkyriorna ut på slagfälten. Utifrån Odens direktiv valde de ut vilka som skulle dödas och föras till Valhall. I senare tid, inte minst i Richard Wagners operatetralogi Nibelungens ring, har valkyriorna fått något ädelt över sig. Sidan 71. De avbildas med vingprydda hjälmar och långt utslaget hår. Visserligen skänker de seger på slagfälten. Ordet valkyria betyder den som väljer ut dem som ska dö. Men själva verkar de inte vara befläckade med blod. Hur skulle de kunna vara det, när de också serverar vid Odens bord i Valhall? Svala och sköna skrider de omkring och skänker mat och mjöd till enhärjarna. Inte sällan har de utmålats som tragiska kvinnor, uppfyllda av olycklig kärlek till dödliga män. Men vi ska inte låta oss luras av Wagner. De vikingatida valkyriorna personifierade krigens alla ohyggligheter. Deras tilltalsnamn talar sitt tydliga språk. Benämningarna kan knappast associeras till servitriser. Hrist, skakaren. Mist, dimman. Hild, strid. Herr Fjötur, stridsbojan. Randgrid, spjutstrid. Och Rota, den som ställer till med tumult. Däremot finns det ytterst få belägg på att vikingatida kvinnor faktiskt var med och slogs på slagfälten. Ett undantag är när Leif Erikssons gravida syster Frejdis var i Amerika. Vid ett tillfälle ska hon ha tagit upp ett svärd och med blottade bröst skrämt iväg de anfallande indianerna. Den bysantinske historikern Johannes Skylitzes nämner att kvinnor deltog när den skandinaviska härskaren i Kiev stred mot bysantinare i Bulgarien år 971. Efter att nordborna lidit ett svidande nederlag blev segrarna förvånade över att se beväpnade kvinnor bland de stupade. På vissa ställen i sagorna nämns att valkyriorna kunde dela ut magiska stridsbojor. Den krigare som får en sådan om benet förlamas och kan inte röra sig. I Hardars saga finner vi prov på detta. Stridsbojan kom över Hard, men han skar sig fri med detsamma och sedan en andra gång. Stridsbojan kom över honom en tredje gång och då lyckades männen omringa honom och innesluta honom med en krets av fiender. Men han kämpade sig ut ur ringen och dödade under tiden tre män. Översättning Britt-Marie Näström. Sidan 72. När Hard för fjärde gången gjort sig fri från stridsbojan högs han ner av sina fiender. En sejdande kvinna hade tydligen vävt fram hans öde och hennes kraft fick hans liv att ändas. När hon drog åt en knut i väven slöt sig bojan kring Hards ben. För att skydda sig från skadlig magi behövde nordborna magiska formler. Endast på detta sätt kunde sejdkvinnan betvingas. Detta framgår av den första Merseburg-formeln, en av två besvärjelser som återfinns i en handskrift från tyska Merseburg. Formlerna är från 900-talet och har uppenbarligen använts på slagfältet. En gång satt mäktiga kvinnor här och där borta. En del band bojor, andra hejdade härarna, andra lossade bojorna. Spring ut ur bojorna, spring ifrån fienden. Översättning Britt-Marie Näström. I sagorna möter hjälten ibland en valkyria som lovar att älska och skydda honom. Stundom blir dessa valkyrior också hjältarnas hustrur. Förmodligen bottnar sådana historier i verkliga förhållanden, låt vara av mindre dramatisk art än i sagorna. Även om vikingakvinnorna inte likt valkyrior red ut på hästar i stridsvimlet, kunde de beskydda sina män. De agerade vid vävstolen. Från vävstolen kunde åtminstone i teorin osynliga bojor och fjättrar kontrolleras. Om kvinnan löste en knut i väven lossnade bojan från hennes hjältes ben. Knöt hon en knut hårdare förhindrades fienden att röra sig. Det må ha varit männen som svettiga och blodiga förde den fysiska kampen på slagfältet. Men på ett översinnigt plan deltog även kvinnorna. Den sejdande väverskans kraft förlöste hjältarna från bojorna och fjättrade fienderna. Att arkeologerna finner spår av vävverksamhet när de gräver ut vikinga-elitens bostäder är alltså inte underligt. Sida vid sida om vapenrester påträffas fragmentariska vävdon. Även en släntrissa kunde besitta krafter. I gudarnas värld tvinnar nornorna livets trådar. I likhet med valkyriorna har de makt över människornas liv och död. Gränsen mellan nornor och valkyrior är flytande. Fanns det ett samband även mellan den sejdande kvinnan och nornorna? I Eddadikten om Helge Hundingsbane berättas om den makt nornor och valkyrior haft över honom. Redan när Helge var ett dygn gammal var han klädd i brynja. 15 år senare ledde han ett krigarfölje och dödade den fruktade Hunding. Efter det kom en valkyria ridande och lovade honom skydd i framtida strider. Sidan 73. Allt detta hade Helge nornorna att tacka för. Den dagen han föddes hade nämligen noror kommit till gossens hem Bralund och spunnit hans öde. De snodde med eftertryck ödets trådar medan borgar brötos i Bralund. Det gyllene repet det redde ut och fäste det mitt under månens sal. Översättning Erik Brate. Kanske ska vi inte tolka dessa nornor som gudomliga väsen, utan snarare som vanliga kvinnor med magisk kraft. Liksom de kringvandrande völvorna bjöd de ut sina tjänster till stormän som visste att uppskatta dem och som var tillräckligt frikostiga. I detta sammanhang förtjänar även en speciell grupp föremål från seklerna före vikingatiden att nämnas. Under folkvandringstiden, 400-550 efter Kristus, tillkom ensidigt präglade hängen, så kallade brakteater. Till en början rörde det sig om imitationer av romerska medaljer med kejsarens porträtt. På de svenska kopiorna avbildades ofta Oden, men ibland präglades istället bilden av en kvinna. Kvinnan sitter på en tron och bär diadem. Tolkningen är högst osäker, men vissa forskare menar att hon håller i ett vävdon, till exempel en skyttel eller ett vävsvärd. Ibland ser det ut att vara en slända. Lägg därtill att flera av de stavar som påträffats i vikingatida gravar har en korgliknande form högst upp. Om man jämför dessa stavar med så kallade linkäppar är likheten slående. Högst upp på en sådan käpp fästes linet eller ullen som skulle spinnas. Därifrån drogs materialet genom spinnarens händer till sländetrissan. En tolkning av ordet sejde är just tråd som spunnits med släntrissa. Att sejda skulle då vara att spinna, eller om man väljer att se det på ett överjordiskt plan, att sända ut andetrådar. Om vikingatidens folk trodde att nornorna kunde avgöra människans öden genom att spinna trådar, vilket framgår av myterna, kan de också ha ansett att enskilda öden gick att påverka med samma metod. Det faktum att textilredskap ligger i rika gravar hittas i prestigefyllda hallbyggnader och kanske till och med pryder brakteater ska alltså inte nödvändigtvis tolkas som att kvinnorna var händiga. Sidan 74. Snarare bör vi uppfatta det som signaler om att kvinnan genom sitt textilarbete hade tillgång till magisk kraft. Det är ingen tillfällighet att kvinnan i det fornengelska kvädet om Beowulf kallas fridsväverskan, vers 1942. Eller att samma dikt talar om vapenlyckans väv, vers 697. Människors öden kunde bearbetas av kvinnor beväpnade med textilredskap. Eftersom Freja hade sejdat fram det första kriget följde på överklasskvinnans eller völvans lott att starta krig genom att bedriva sejd. Ibland kunde hon kanske till och med avgöra om och när det var lägligt att angripa. Detta kan förklara varför Harald Blåtand, som låg i krig med tysk-romerska kejsaren, uppenbarligen höll sig med en völva i Fyrkat. Det är svårt att dra en gräns mellan en sejdande aristokratkvinna och en völva. När man läser de fornordiska sagorna och dikterna får man intrycket att völvan var mer professionell, att hon gick runt till gårdarna och sålde sina andliga tjänster. Hennes auktoritet verkar ha varit större än aristokratkvinnans, men de var båda ytterst beroende av krigsherrarnas välvilja och beslut. När de väl sällat sig till en krigsherre växte deras inflytande i relation till deras personliga förmåga och trovärdighet. Utfallet av sejden kunde till och med avgöra om en strid överhuvudtaget skulle påbörjas. Eftersom den professionella völvan var avlönad av krigsherren är det långt ifrån säkert att spådomarna blev sanningsenliga. Troligen anade hon sig till vad hon förväntade svara och belönades därefter. Den langobardiske historieskrivaren Paulus Diaconus, som avled i Syditalien på 790-talet, beskrev i sin bok om langobardisk historia en händelse som illustrerar förhållandet mellan den sejdande kvinnan och den sejdande gudinnan. Till saken hör att Paulus Diaconus var en bördsstolt langobard som menade att hans folk fordom hade utvandrat från södra Skandinavien. Han förlägger därför den inledande handlingen i boken till vad som var på hans egen tid var vikingaland. Inför ett slag mellan vandalerna och langobarderna hävdar Paulus Diaconus bad vandalerna Godan, Oden, om hjälp att segra. Gambara, som var moder till de två langobardiska krigarhövdingarna Ibor och Ajo, vände sig däremot till Odens hustru Freja, Frigg Freja. Tack vare Gambaras goda förbindelse med gudinnan utverkade hon att Oden, besegrad av hustruns list, lät langobarderna vinna slaget. Sidan 75.